Uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Russische spion die vorig jaar Nederland probeerde binnen te komen is in de VS aangeklaagd voor spionage en fraude. Hij woonde een tijdje in Washington en zou daar informatie hebben doorgespeeld aan de Russische inlichtingendiensten. In Nederland wilde hij stage lopen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. In IJmuiden zijn gisteravond een vrouw en haar hond doodgereden door een auto. De bestuurder ging er daarna vandoor. Korte tijd later werden drie mensen aangehouden die zich op het politiebureau hadden gemeld. Ook is er een auto in beslag genomen. ProRail zegt dat het steeds veiliger wordt op het spoor. Vorig jaar vielen er bij aanrijdingen twee doden, het laagste aantal in jaren. De spoorbeheerder zegt in de Telegraaf wel dat het aantal spoorlopers omlaag moet. Die veroorzaakten vorig jaar ruim twee keer zoveel bijna aanrijdingen als het jaar ervoor. In de VS is Gordon Moore overleden, medeoprichter van chipproducent Intel. Hij wordt gezien als drijvende kracht achter de digitale revolutie in de 20e eeuw. Ook is hij bekend van de wet van Moore, de voorspelling dat het aantal transistors op een chip elke twee jaar verdubbelt. Gordon Moore was 94 jaar. In Duitsland is voor het eerst een lid van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging veroordeeld. De man moet 10 jaar de cel in voor poging tot moord, omdat hij een politieman aanreed. Dat gebeurde vorig jaar toen de man van 62 aan een verkeerscontrole wilde ontkomen. Het Nederlands elftal is de kwalificatie voor het EK van volgend jaar slecht begonnen. In Parijs werd met 4-0 verloren van Frankrijk. Bondscoach Koeman miste veel spelers door blessures en ziektegevallen, maar hij vond dat geen excuus. Koeman sprak van een ondermaatse prestatie. Het weer. Af en toe zon, maar ook buien met soms hagel of onweer. Staat veel wind. Het wordt vandaag een graad of 11. Morgen wordt het een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal. Ster. De verzetsman en de voetbalheld. Een waar gebeurd oorlogsverhaal over helden. De verzetsman en de voetbalheld. Nu in de boekhandel. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. De verzetsman en de voetbalheld. Nu bij de Libris en bladzijdenboekhandel. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Morgen in de serie Nieuwe Blik terug. Anton Ammo. Als filosoof en professor maakte hij in de 18e eeuw furoren in Duitsland. Maar zijn roots lagen in Ghana, waar hij als jongetje tot slaaf werd gemaakt. Het levensverhaal van Anton Ammo. Morgenavond, 7:30 op NPO 2. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Deze week begon de Ramadan en de lente. Ramadan Karim voor degene die vasten. En terwijl de Dassen hun verlaten campagne voor Partij voor de Dieren een drugspoor bezet houden, richten wij ons het komende uur op cultuur in plaats van natuur. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Op zondag komen de cultuurtips van de gast van mijn collega Eva Koreman. Morgen is dat Joris Escher, die een boek schreef over zijn oud-oom, de graficus en kunstenaar M.C. Escher. En op zaterdag ben ik je gids. We blikken dit uur vooruit op twee festivals. De ene, Moving Futures, is gericht op nieuw danstalent. En de ander, het tweejaarlijks Minimal Music Festival, gaat over de kracht van herhaling. En we verkennen de Zuid-Koreaanse literatuur met vertaler Mato Mandersloot. Daarover straks meer. Maar eerst poëzie. Want na 10 jaar is hij daar eindelijk, de nieuwe dichtbundel van Joost Ome. Lieve Gedicht is de titel en het is precies dat en zoveel meer. Joost maakt in zijn gedichten, zijn romans en in zijn columns steeds weer duidelijk waar het om draait in het leven. De liefde. Liefde voor kleine dingen zoals sinaasappels of een bos bloemen in een vuilniszak. Liefde voor elkaar en liefde voor poëzie. En hij is hier. Welkom Joost Ome. Dankjewel. Je schreef van de week in een column over de eerste gedichten die je las, Azteekse gedichten, en hoe dit je kijk eerst op Snake en vervolgens op de rest van de wereld veranderde. Wat deed poëzie voor jou in die tijd? Snake is een bijzondere plek, want het is er wel mooi, maar soms lijkt het ook een beetje leeg. En zeker als je puber bent, dan is dat wel af en toe een beetje lastig. En ik was heel veel bezig met drummen en heel veel bezig met muziek maken. Maar ja, op een gegeven moment wil je dan wel wat verdieping en misschien wat meer. En toen kwam ik poëzie tegen. En poëzie is natuurlijk aan de ene kant heel ritmisch. Dus dat herkende ik van het drummen. En dat vond ik heel erg leuk. En aan de andere kant doet het ook nog iets anders. Want poëzie is eigenlijk altijd op zoek gaan naar meerdere dingen combineren. Dus bijvoorbeeld ananassen en stoeptegels. En soms gebeurt er dan niks. Maar soms gebeurt er ook wel iets en dan radieert dat een soort gevoel. En als dat gevoel, dat heet dan poëzie. En als je dan met die blik door Snake gaat lopen, dan wordt Snake ontzettend leuk. Kun je nog een gedicht herinneren dat je in die tijd zelf hebt geschreven? Ja, alle gedichten die ik toen heb geschreven, die kan ik me niet zo goed meer herinneren. En dat is maar goed ook, want die waren allemaal niet zo goed. Maar ik weet nog wel dat ik helemaal in het begin van mijn dichterschap Loetje Bert bijvoorbeeld las. En heel erg onder de indruk was van zijn gebruik van ritme en van klank ook vooral. En ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst zijn gedicht Ik tracht op poëtische wijze. Dat wil zeggen, eenvoud verlichte waters de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. En vooral dan die zin van de ruimte van het volledig leven, dacht ik van ja, dat wil ik ook. Op zoek naar het volledig leven, alles beleven wat er maar kan. Ja. En dat is ergens natuurlijk heel erg wat heel veel jonge mensen denken. Mm-hmm. Maar dat enthousiasme heb je wel nodig om de durf te hebben om überhaupt één gedicht te schrijven. Je noemde het ook dat je met een locomotiefje speelt en dan als hij voor het eerst merkt dat die twee, ja, dat twee achterkanten niet tegen elkaar aan. Ja, dat gebeurt vaak nog jonger. Dat je dan inderdaad, ja, voor het eerst zo met van die houten locomotiefjes speelt, van die houten treintjes, en daar zitten van die magneetjes achterop. En locomotiefjes hebben dan altijd dezelfde pol, omdat je daar dan de wagonnetjes aan moet kunnen koppelen. Maar als je twee locomotiefjes aan elkaar probeert te koppelen, dan gaat dat niet, want diezelfde polen die stoten elkaar af. En ik weet nog heel goed dat je dat dan zo daarmee aan het spelen bent en dat je dat dan merkt en dat dat opeens veel interessanter speelgoed is dan met de daadwerkelijke treintjes te gaan zitten spelen. Dus ja, dan ga je spelen met dat gekke, onzichtbare gevoel wat tussen die twee locomotiefjes zit. En ja, dat is voor mij een hele goede metafoor om poëzie te beschrijven. Want je merkt opeens dat er tussen twee verschillende dingen iets zit waar je niet helemaal de vinger op kunt leggen, maar je voelt het wel en je kunt ermee spelen. Ja. Zullen we, nu we toch in deze meta-trein zitten, het gedicht gedichten? Ja, dat is goed. Of wil je iets anders? Nee, dat is goed. Het gedicht gedichten. Gedichten. Er zijn er al zoveel van, ik kan beter een beetje gaan vliegeren. Er zijn betrekkelijk weinig vliegers in de lucht. En dan heel in de verte een zilveren fanfare, alsof diezelfde lucht voorzichtig een dennennaald verliest van een grote den, iets wat je net wel, net niet kunt horen. Het rinkelen van de glasbak op een avond in de vakantie. Het rinkelen van de glasbak waardoor een jonge hond begint te blaffen. Het rinkelen van de glasbak en een vlieger in een strak blauwe lucht, boven sneeuw. Ja, te gek. Je hebt ook in een gedicht, geloof ik, Die Nacht, staat de zin: er zat geen sneeuw in dit gedicht, maar ineens was het er koud en nat. Is dat hoe dingen in jouw gedichten terechtkomen, dat ze er ineens zijn? Nu wel, eerder niet, want eerder probeerde ik veel meer gedichten te schrijven. En dan, als je ze echt aan het schrijven gaat, het maken van gedichten, het construeren, dan worden ze volgens mij minder goed. Dus dan probeer je er te veel controle over te hebben en het te veel de taal te buigen. En dat kan vast goede gedichten opleveren, maar niet bij mij. En de laatste paar jaar heb ik wel geleerd dat ook gedichten schrijven iets is zonder dat je echt de taal probeert te buigen is. Ja, dan kan het zijn dat er dingen, of dan, eigenlijk is dat de hele tijd zo, dat er dan dingen toevallig in de gedichten terechtkomen. Ja, Je hebt hiervoor ook, je hebt het perenlied geschreven, je hebt romans geschreven, je hebt theaterstukken geschreven, je maakt van alles. En dit is inderdaad de eerste bundel na 10 jaar. Ja. En er zitten heel veel toevalligheden in, zoals je nu schetst, maar het leest ergens soms ook een beetje als één verhaal. Is dat toevallig of is dat hoe ik het heb? Bedoelt de bundel? Ja. Nee, ik denk dat dat niet toevallig is, want je zet die bundel wel op een bepaalde manier in elkaar, op dat je de gedichten op een bepaalde volgorde zet. En ik denk dat er in de bundels wel een soort van grondtoon resoneert. Er zit bijvoorbeeld een hele serie in over de liefde, en ja, dan ben je wel met die grondtoon bezig. Maar ik bedoel meer over wat betreft toevalligheid en dingen die per ongeluk in de gedichten komen. Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door Jack Spicer. Dat is een Amerikaanse dichter die in de jaren 50 vooral bezig was. En die heeft gesteld dat een dichter vooral heel leeg moet zijn. Zijn hoofd leeg moet maken, zodat de marsmannetjes, hij noemde dat dan marsmannetjes, maar dat was een metafoor, door hem heen konden reizen om zo hun gedichten naar de wereld te brengen. Ja, hij wist niet waar inspiratie vandaan kwam. Hij hield dat ook vrij open. Hij zei van ja, dat kan een soort met de hemels iets zijn. Het kunnen marsmannetjes zijn. Het kan iets in je onderbewustzijn zijn. Of in je cortex, of weet ik veel hoe dat heet. Maar wat hij stelde was, je moet er in ieder geval niet heel bewust invloed op proberen uit te oefenen. Het worden veel betere en interessantere gedichten wanneer je dat niet doet. En ik ben dat wel met hem eens. Dat als je dat onderbewuste laat stromen, dat je dan interessantere gedichten krijgt. En dat betekent dus niet dat verschillende gedichten niks met elkaar te maken hebben, of dat er niks autobiografisch van de schrijver in kan zitten. Want dat blijft, daar kunnen de marsmannetjes ook mee spelen. Ook met je kennis van taal, ook met je ritmegevoel. Alles kan, maar zolang je maar niet heel bewust dat probeert te sturen. En dat vind ik een hele fijne manier van schrijven, omdat je dan gedichten krijgt die heel naturel aanvoelen. Mm-hmm. En dat streef ik wel na in mijn gedichten. Ja, er zit inderdaad heel veel liefde in de gedichten, uiteraard. Ik bedoel, dat is de hele titel. ja, dat is de hele titel. Dat is de hele titel. Is dat ook iets wat poëzie kan doen? Een soort invoelender maken of liefdevoller naar de wereld kijken? Dat is zeker iets wat poëzie kan doen. Ik denk zeker als je poëzie gaat schrijven, dat je dan die blik wel nodig hebt of zo. Die zachte blik of zo, dat ja, alles niet er is voor efficiëntie of omdat het handig is of zo, maar omdat het onderwerp kan zijn van een gedicht. Ja. En dan dat is een heel, vind ik, een heel prettige manier om naar de wereld te kijken. En je hebt ook in een column een paar keer geschreven over de politiek en hoe eigenlijk je soort van zou wensen dat die politici iets meer met die locomotiefjes bezig zouden moeten zijn. Of dat je, maak je je zorgen ook? Oh, poeh. Ja, Teddy. net zoals elk jong, beetje aandachtig mens maak ik me zorgen. Want er is heel veel om je zorgen over te maken in de wereld. Tegelijkertijd vind ik dat je wel bij het poëzie maken radicaal mag kiezen voor die schoonheid. Er moet een plek zijn in de wereld waar die schoonheid voorop staat. Al was het alleen maar om als voorbeeld te dienen voor mensen die geen schoonheid meer laten in hun leven, omdat ze alles bijvoorbeeld praktisch of efficiënt of rechts willen regelen. Ja, daarom kies ik ervoor om in mijn gedichten die schoonheid voorop te zetten. Ja. Ik vind dat dat al niet per se protest is, maar genoeg voorbeeld hoe het leven ook zou kunnen. Ja. En ik hoop dan dat als ik daar maar lang genoeg mee doorga en een drammer genoeg over doe, dat dat door veel mensen wordt overgenomen en misschien zelfs al de politiek inzijpelt. Zullen we gewoon afsluiten met een gedicht? Ja, ik wil de aardbeiboom voordragen, want dat vind ik leuk. De aardbeiboom. Ik ben op wandeling gegaan naar de aardbeiboom. Maar let op, aan de aardbeiboom groeien geen aardbeien. Er groeien rode bolle bessen aan, een even grote factor kleiner wanneer je ze naast een golfbal legt als dat een kwartelei het van een kippenei verliest. En daardoor dus wint. En vele malen minder serieus, zoals een kleine broer met takjes en stro en serpentine in het haar die ontzettend veel van feest houdt, maar nooit eerder dronken is geweest. Zo zijn de bessen, of bolletjes eigenlijk, van de aardbeiboom. Je kunt ze wel eten, maar heel lekker zijn ze niet. Ze liggen hoog in de heuvels, rood en soms oranje als de binnenkant van pruimen, als sintelkleurige maar sappige confetti of knikkers op lege schoolpleinen in de vakantie maar dan nat. Ook dieren laten ze liggen, voor niemand op de grond. Zo wil ik ook wezen. Een beetje soezen in de zon en regen en voor geen ander dan die twee simpel en schitterend zijn. In Portugal stoken ze sterke drank van mij, maar dat is ver hier vandaan. Ik ga slapen in de bossen, ik ga slapen in de duinen. Ik heb een broek van zwaar katoen, een rode jurk met 40 miljoen gele stippen aan. Oh, wat zijn er toch een boel dingen te doen op deze aarde die veel interessanter zijn dan gedichten schrijven. Naar Rome vertrekken om een messenwerper te interviewen met een gouden microfoon. Naar de Alpen om naar een schansspringer te zwaaien. Een homerun slaan of zwanger worden. Een vlieg doodmeppen voor de koning. Een paard stelen voor de dochter van een bevriende dichter. Een klompvoet hebben, het aan de stok, een varaan of een banaan met een netje te lijf. Maar vandaag ben ik de aardbei van de aardbeiboom. En de aardbeiboom heeft geen eens aardbeien. Ik lig lang uit als een bolletje. Dit is onmogelijk en heerlijk. De wind waait over mijn buik vol lucht. En ik zing en verzin cadeautjes. En ik zing. Yes. Bij sommige gedichten in deze bundel heb ik gewoon het gevoel alsof ik voor het eerst poëzie lees. Alsof je voor het eerst prik drinkt. Dat is heel lief. Dankjewel Joost Ome. De bundel Lieve Gedicht is vanaf deze week te koop in de lokale boekhandel. En dit is de nieuwe single van de Amsterdamse zangeres Pitu Greed. To be the tomorrow. If I birth a bird, I expect it to fly away the next day. I'm marching on, leaving behind dry land full of seeds and half finished deeds. There's no time to waste, all except. Coming up a daily alarm, I'm a warrior. And now that this time is all mine, won't spend it on anything at all. It all. Toe was dat met Greed. Vanavond treedt ze op in de muziekgieterij Maastricht. Op 28 maart in Paradiso Amsterdam. Op 29 maart in de Roma in België. Als voorprogramma van de bijna net zo fantastische Emiliana Torini. Vanaf woensdag 12 april vindt in Amsterdam een nieuwe editie plaats van het Minimal Music Festival. Een vijfdaagse ode aan de muziekstroming die zo'n 60 jaar geleden in Amerika opkwam en nog altijd, ook in Nederland, volle zalen trekt. Ik ga erover praten met Aad van Nieuwkerk. Hij is samensteller en presentator van het NPO Klassiek programma Vrije Geluiden. Welkom Aad. Goedemorgen Teddy, goedemorgen. Goedemorgen. In Vrije Geluiden verkennen jullie de grenzen van de klassieke muziek. En bij een van die grenzen ligt het terrein dat minimal music heet. Hoe zou je die stroming omschrijven? Nou, ik denk eigenlijk dat je het beste kan kijken naar hoe het ontstaan is in de jaren 60 van de vorige eeuw. En dan zie je dat het over muziek gaat die zich kenmerkt door twee dingen. Eigenlijk het ene is herhalingen. Steeds herhalingen van hetzelfde kleine bouwblokje. Hetzelfde patroontje wat steeds terugkomt. Net als bijvoorbeeld in een abstract vloerkleed bijvoorbeeld. Weet je, waar je dan blokjes hebt of vierkantjes, ruitjes of patroontjes. En dat zit in, zo klinkt die muziek ook. Dat is één ding. En het tweede is, het is heel ritmisch. En dat komt omdat de componisten die ermee begonnen zijn zich heel duidelijk hebben laten beïnvloeden door met name Afrikaanse, ook wel Indiaanse, maar met name Afrikaanse muziek. Dus met hele duidelijke, sterke ritmes erin. Mm-hmm. En zijn er, we kunnen wel een voorbeeld noemen misschien. Steve Reich is er een van. Ja, Steve Reich is een van de voorbeelden van de eerste componisten die ermee begonnen zijn. Een van de uitvinders zou je kunnen zeggen. Een van de godfathers van de minimal music. En bij hem heb je dan nog iets heel speciaals. Dat is dat, zeg maar, hij heeft die herhalingen, die patroontjes die de hele tijd terugkomen. Maar bij hem verschuift dat dan ook de hele tijd. Zodat je een soort moiré-effect krijgt, noem ik het maar. Dus je hebt een patroontje en een tweede patroontje dat herhaalt. En dan schuiven die dingen langzaam maar zeker over elkaar, zodat het toch steeds anders gaat klinken. Dat is heel typerend voor het werk van Steve Reich. Laten we daar alvast even een stukje uit luisteren. De muziek is inderdaad repetitief van aard. Wat is volgens jou de kracht van die herhaling? Nou, eigenlijk twee dingen zou je kunnen zeggen. Het ene is dat door die herhaling krijg je hetzelfde als wat je ook wel in sommige Afrikaanse, maar ook andere rituele muziek hebt. Dat je een soort hypnotiserend effect krijgt. Het gaat maar door en door en door. Weet je, het is niet een simpel verhaaltje met een begin, een midden en een eind. Maar het is iets wat voortdurend blijft bestaan. Het is eigenlijk hetzelfde als in de dance bijvoorbeeld, dat er eigenlijk geen einde aan lijkt te komen. Dat is een hypnotiserend effect. En het andere ding is, denk ik toch, het ritme. Want dat ritme zorgt ervoor dat er een heel duidelijke brug ontstaan is in de loop van de jaren tussen de minimal music, die toch een beetje voortkomt uit het klassieke scene, zal ik maar zeggen. En heel veel andere soorten muziek, met name de popmuziek, waar natuurlijk het ritme sowieso, vanaf de rock'n'roll eigenlijk, een heel belangrijke rol speelt. Waar kunnen we dat in terug horen? Zijn er voorbeelden te noemen? Ja, er zijn zeker voorbeelden te noemen. Ik denk heel veel dingen, zoals bijvoorbeeld de Talking Heads van David Byrne. Natuurlijk, dat is ook alweer een band van de jaren 40 geleden eigenlijk. Maar nog altijd wel heel erg invloedrijk. Denk maar, Talking Heads is een goed voorbeeld. Brian Eno, die natuurlijk van alles gedaan heeft. Maar heel veel andere bands maken ook gebruik, zeg maar, van het idee van het herhalen van die patronen, van dat ritmische effect en van het hypnotiserende effect. En eigenlijk zie je dat zo langzamerhand heel veel van die muziek soorten, voorbeelden, artiesten heel goed tegelijkertijd op eenzelfde festival geprogrammeerd kunnen worden. En dat het dus helemaal niet meer zo'n apart wereldje is, maar dat het toch een soort onderdeel is geworden van een hele brede scene van muziek, waarbij liefhebbers die meer van popmuziek houden en mensen die meer van klassiek houden elkaar kunnen vinden, zal ik maar zeggen, ergens halverwege. In Amsterdam is het eens per twee jaar een eigen festival, het Minimal Music Festival. Waarom verdient dat genre een eigen festival? Nou ja, weet je, het is in het begin, hè, zich zo 50, 60 jaar geleden, toen Steve Reich en Philip Glass en Terry Riley en Lamont de Jong ermee begonnen in Amerika, toen werd er best wel een beetje tegen aangekeken van, dit is eigenlijk niet serieus en het is allemaal te makkelijk, et cetera, et cetera. Maar inmiddels heeft de minimal music zich bewezen als een genre of een muzieksoort die echt een plek verdient, die echt door ontzettend veel mensen gewaardeerd wordt, waar heel veel invloed van is uitgegaan. Dus het is echt een erkende steunpilaar geworden onder alle muzieksoorten die je hebt. Dus dat is al één reden om er aandacht aan te besteden. En een andere reden is, wat mij betreft toch ook wat ik al zei, het is ook een soort brug tussen verschillende publieksgroepen. En je vindt liefhebbers van klassiek, maar ook popliefhebbers vind je op één festival. En dat maakt het ook, vind ik, een heel sterk gegeven. Ja. Zullen we er een paar voorbeelden uitlichten? Er is een eerbetoon aan de in 2021 overleden Louis Andriessen te zien. Een van de grote componisten die Nederland heeft gekend. In hoeverre is zijn werk ook door minimal music beïnvloed? Ja, je hoort het bij Andriessen misschien niet zo heel makkelijk, maar hij is natuurlijk groot geworden in de tijd dat de minimal music ook groot werd, hè, jaren 60, jaren 70. En bij hem hoor je dan toch in de belangrijkste stukken die hij toen schreef, waarmee hij zeg maar, zijn eerste beroemdheid wereldwijd trouwens kreeg, hoor je toch ook dat herhalen, die herhalende patronen hoor je terugkomen. Dat is één aspect. En een ander aspect is dat waar traditioneel klassieke muziek natuurlijk altijd best wel lieflijk is en mooi en zo, dat was bij Andriessen absoluut niet. Dat was gewoon hard en ruig. En ze gaan een stuk spelen ook op het Minimal Music Festival, On Jimmy Yancey. Dat is geïnspireerd op vroege pianomuziek, vroege jazzmuziek, pianomuziek. Die, ja, dat gaat gewoon snoeihard door, weet je wel. Dat heeft helemaal niets te maken met lieflijke Strauss-walsjes of zoiets dergelijks. Integendeel. Dus Andriessen en die minimal-componisten zitten wat dat betreft veel dichter bij, ja, bij harde muzieksoorten, bij rock'n'roll. Ja. En dat is bij Andriessen ook omgekeerd. Is Andriessen natuurlijk niet alleen beïnvloed door, maar is hij ook van invloed geweest op wat er daarna in de Verenigde Staten gebeurd is. Hij is een behoorlijk invloedrijke componist. En op het festival wordt dus muziek van hem gespeeld. Mm-hmm. Maar er wordt ook muziek gespeeld van leerlingen die Andriessen weer had, die ook weer beïnvloed zijn, mede door de minimal music. Ja, er is ook een eerbetoon aan de Afro-Amerikaanse minimal music componist Julius Eastman. Daar laten we ook even een fragment van horen. Dit is Feminine No. 5. De laatste jaren krijgt het werk van Julius Eastman steeds meer aandacht. Hoe valt dat te verklaren, denk je? Eastman was een componist die een tragisch leven had. Hij was ongelooflijk getalenteerd, was een geweldige pianist, een geweldige zanger en schreef hele mooie, interessante, ja, hoe zou ik dat nou zeggen, consequente minimal music. Dat is één aspect. Een ander aspect is, hij was een man van kleur. Hij was een activistische homoseksueel. Hij probeerde echt op te komen voor zijn rechten als zwarte Amerikaan. Maar ook voor zijn rechten als, als gay artiest en gay mens. En dat werd hem in de tijd, we praten over de jaren 60, 70 van de vorige eeuw, niet altijd in dank afgenomen. Ook omdat hij bij opzettelijk heel provocatief was. Hij gaf zijn werken heel provocerende namen, zoals Gay Guerrilla bijvoorbeeld en Evil Nigger. Ja, dat vonden ze natuurlijk toen allemaal niet zo heel erg geweldig. Maar hij was gewoon super radicaal. Dat maakt het heel moeilijk. Zijn leven ging mis, hij ontspoorde, hij raakte zijn huis kwijt, heeft een tijd in de openlucht geleefd, in een park. En hij was pas 49 in 1990 toen hij stierf, eenzaam en vergeten, in een huis in Buffalo. Maar langzaam maar zeker is dankzij zijn vrienden alles wat hij geschreven had weer teruggevonden. Soms bij het grof vuil, soms bij tweedehands boekwinkels. En soms hadden mensen kopietjes van wat hij had gemaakt. En de laatste jaren wordt meer en meer ontdekt hoe goed die muziek van hem eigenlijk was en nog steeds is. En onder andere in Nederland door het Doelenensemble wordt dat tegenwoordig steeds vaker gespeeld. En dat is echt heel terecht. En het is fantastisch mooie muziek. En op het festival, en daarin zie je dat het echt een doorgaande levende stroming is, wordt er een eerbetoon aan Julius Eastman gedaan door een jonge Londense producer, Lorraine James. Dat is een jonge vrouw van kleur die als producer, zij was nog niet eens geboren, hè, toen Eastman doodging. Een jonge vrouw van kleur die nu met een hele eigen elektronische muziekset een eerbetoon brengt aan de muziek van Julius Eastman. Dus zijn stukken heeft genomen als startpunt weer voor eigen elektronische muziekstukken. Volgens mij is dat echt heel erg super gaaf om bij te zijn. Nou. Gaan jullie met Vrije Geluiden ook aandacht aan het festival besteden? Zeker, ja, dit weekend, dus dat is 25, 26 maart, dan heb ik 2 uur heel veel minimal music. En voorbeelden van de muzici, de componisten en de ensembles die gaan optreden op het festival. Onder andere ook zondagavond een flink stuk uit een werk van een van oorsprong Oekraïense, maar al heel lang in Nederland wonende componist, Maxim Shaligin. Want van hem is het slotconcert. Hij heeft een nieuw werk geschreven voor 4 piano's. En dat wordt ook live uitgezonden op NPO Klassiek. Vanaf 8 uur 's avonds. Maar ik ga dan morgenavond al, 26 maart, ga ik al iets van zijn muziek laten horen. Ook een fantastische componist trouwens. Het is minimal, maar het is ook totaal niet minimal. Het is ook maximaal, zou je kunnen zeggen. Echt hele, hele mooie, indrukwekkende muziek ook. Hele volle minimal. Ik ga het volgen. Dankjewel, Anton Nieuwkerk, samensteller en presentator van het NPO Klassiek programma Vrije Geluiden. Het Minimal Music Festival vindt plaats van 12 tot en met 16 april in Amsterdam. In zowel het BIM-huis als het muziekgebouw. Mocht je meer van folk of Americana houden, dan kun je in april je hart ophalen bij een optreden van Bill Callahan. Van hem is dit het kleine, maar prachtige nummer Circles. I made a circle, I guess. When I folded her hands across her chest, she made a circle, I guess. And a circle does what a circle does best. The faces stark as Genesis, and I can't stop the quest. I mean, who can stop the quest? Death is beautiful. Say goodbye to many friends who have no equal. With kisses sweet as hospital grapes, as she slips out the door flirt with the boys on the library floor. Uit duizenden herkenbaar, de zware, donkere stem van Bill Callahan. Circles was dat. Op 25 april, een evening with Bill Callahan in Paradiso, Amsterdam. Je luistert naar Een Uur Cultuur, elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. De laatste jaren lijkt Zuid-Korea steeds meer de wereld te veroveren met popmuziek, games en films. We weten allemaal nog hoe Gangnam Style in onze levens kwam denderen en nooit meer uit ons hoofd ging. En de film Parasite of de serie Squid Game niet te vergeten. We noemen het K-drama of K-pop. Ook de Zuid-Koreaanse literatuur is nu in opmars. Zo verscheen deze week Maak Me Eendimensionaal. De tweede roman van Sang Jung Park, die als een van de grootste literaire beloftes van het land wordt gezien. Het boek is naar het Nederlands vertaald door Matto Mandersloot. Goedemorgen, Matto. Hoi. Ja, Zuid-Korea is hier nog redelijk onbekend als taalgebied. Hoe ben jij zelf met deze taal in aanraking gekomen? Ik ben van origine taekwondo-ka. Dat is een Koreaanse vechtsport. Dus op mijn 17e ben ik daar naartoe verhuisd om te gaan meetrainen met een Zuid-Koreaans team. En toen was ik eigenlijk de enige buitenlander die daar mee trainde. Dus toen moest ik heel snel de taal leren. Wauw. Je hebt door taekwondo Zuid-Koreaans geleerd? Koreaans geleerd. In eerste instantie wel. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik misschien geen wereldkampioen taekwondo ging worden. Maar ik had wel die taal inmiddels onder de knie, tot op zekere hoogte. En toen heb ik besloten om een carrière te maken als vertaler. Dus heb ik zelf ook nog wel gestudeerd Korea-studies en vertaalwetenschappen. En toen ben ik begonnen. Had je ook dan een liefde voor die taal, los van de sport? Nee, dat is dus echt pas daarna gekomen. Dus ja. In eerste instantie ging ik echt puur voor taekwondo naar Korea toe. En toen ben ik eigenlijk verknocht geraakt en gewoon verliefd geworden op de taal. Leuk. Zuid-Koreaanse romans vinden steeds vaker hun weg de grens over. Is er een bepaalde schrijver aan te wijzen die die deur op een kier heeft gezet? Zeker, dat is Han Kang. Mm-hmm. Die heeft in 2016 de Man Booker International Prize gewonnen voor De Vegetariër. En dat was echt de doorbraak op het internationale speelveld voor de Koreaanse literatuur. Sindsdien vinden heel veel andere auteurs ook hun weg naar andere landen. Maar Han Kang wordt nog steeds een beetje gezien als de koningin van de Koreaanse literatuur. Zeker in het buitenland. Ik noemde het net op, je hebt K-drama of K-pop. Zo noem je dan muziek en series die uit Korea komen. Zijn dan boeken dan K-lit? Dat wordt ook wel eens zo genoemd. Niet iedereen is even blij met die benaming. Omdat je kunt de literatuur van een bepaald land niet over één kam scheren, vinden sommige mensen. Zeg maar, er zijn schrijvers in alle vormen en maten. En het is ook niet zo dat alle Nederlandse literatuur over tulpen en molens gaat. Dus sommige mensen vinden het vervelend om het over K-lit te hebben. Maar die naam wordt zeker gebruikt, ja. Door wie wordt die naam dan gebruikt eigenlijk? Wie bepaalt dat een... Want we noemen het inderdaad ook niet N-drama als het uit Nederland komt. Nee, precies. Maar waarschijnlijk juist fans van K-pop en K-drama's. Die zoeken dan ook naar alles K. Dus dan maken we ook maar K-lit en K-beauty. Dus gewoon alle aspecten van Koreaanse cultuur zetten we de letter K voor. En dan hebben we een riedeltje. Oké, nou, die K die gaan we even vergeten. Song Jin Park die is een van de jonge spraakmakende schrijvers van Zuid-Korea. En jij vertelde voor hem eerder zijn debuut, Liefde in een grote stad. Wat voor indruk maakte dat boek op jou? Dat vond ik echt een van de meest aangrijpende boeken die ik de laatste paar jaren heb gelezen. Ik ben ook heel trots op dat ik dat boek eigenlijk heb aangedragen hier in Nederland. Dus bij de uitgeverij Das Mag. Daar had ik contact mee en die hadden interesse om een Koreaanse auteur uit te geven. Maar die wisten niet precies welke auteur dan goed bij hun zou passen. Mm-hmm. En toen dacht ik dat ik met Sang Yong Park echt een schot in de roos had. Want hij is een jonge auteur, net gedebuteerd en hij komt uit de queer community in Korea. Heeft een hele bijzondere kijk op de Koreaanse samenleving. Dus ik dacht, dit past precies in het straatje van Das Mag. En dat bleek ook waar. Dus die waren heel blij met zijn debuut. Ja. Zo blij dat ze nu zijn tweede roman ook hebben uitgegeven. Ja, en waarvoor jij dus weer een vertaling hebt gedaan. De titel is Maak me eendimensionaal. Ik heb hem gelezen ook. En de hoofdpersoon is naamloos. Het gaat heel lang over zijn soort worsteling met iets dat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Kunnen we kort uitlichten waar het verhaal over gaat verder? Ja, wat leuk dat je hem al gelezen hebt. Het gaat inderdaad over een psycholoog die in de 30 is. Maar die blikt eigenlijk terug op zijn turbulente tienerjaren. Waarin hij erachter komt dat hij op mannen valt. En dat is in Korea nog niet zo geaccepteerd als hier. Dus op school. Op mannen van mij is hier niet geaccepteerd. Ja. Nee, als man. Of, ja. Dat is in Korea nog wel een probleem. Ja. Dus daar worstelt hij mee, zoals je zei. En dan komen we er eigenlijk achter dat hij iets heeft gedaan, maar dat we weten niet helemaal wat het is. Dus het is een soort moordmysterie slash coming of age verhaal in één, wordt het een beetje. Ja, en het is best wel strak proza. Het is gewoon heel. Ik heb het al gelezen omdat het gewoon heel snel leest. Het is ook een vrij jonge stem die we horen. Is dat kenmerkend voor deze schrijver? Of is dat kenmerkend ook voor misschien meer schrijvers die nu in Korea debuteren of werken of schrijven? Ik denk dat Park wel echt bij uitstek een schrijver is die een stijl hanteert waarbij je het gevoel hebt dat je eigenlijk gewoon een gesprek aan het voeren bent met je beste vriend. Het is gewoon een soort verhaal dat raast voort en daar ga je helemaal in op. En Ja, die stem van hem die is echt eigen. Er zijn wel inderdaad ook andere jonge auteurs uit Korea die ook inspelen op maatschappelijke problemen en die een geëngageerde insteek hebben, maar niet zo invoelbaar en niet zo relatable als, mm-hmm. als Park, vind ik zelf. Wat maakt zijn stijl of wat maakt zijn beeldspraak typisch voor een Koreaanse schrijver? Ja, ik vind dat een hele goede opmerking, omdat ik altijd, als ik vertaalde literatuur uit een ander taalgebied lees, altijd het idee heb dat ik een soort inzicht krijg in een andere wereld, in de belevenis van andere mensen. En ik denk dus dat bepaalde gezegdes of uitdrukkingen, die probeer ik als vertaler over te brengen zonder dat er echt dat het verloren gaat, het Koreaanse daarvan. Ja. Dus zoals jij zegt, er zijn een paar beeldspraken die misschien vaker terugkomen en die voor hem heel normaal zijn, omdat het gewoon onderdeel is van de Koreaanse taal en de cultuur, maar die voor ons nieuw zijn of een toch weer op een andere manier je naar het leven doen kijken. Mm-hmm. Is dat ook het leuke aan jouw werk, dat je inderdaad dat zo'n andere wereld mag vertalen naar dat van mij in dit geval? Ja, je bent eigenlijk de hele tijd aan het balanceren of aan het koorddansen. Want als dat soort beeldspraken raar zijn of anders, dan kan het ook niet helemaal goed overkomen. Dan begrijpen mensen gewoon niet van wat bedoel je hier nou helemaal mee. Mm. Dus je wil eigenlijk het zo vertalen dat het wel dat je het wel inzichtelijk maakt en dat je wel doorhebt wat de betekenis is, maar niet het zo erg vernederlandse dat je helemaal kwijtraakt dat het überhaupt in Korea zich afspeelt. Ja, dankjewel, Mato Mandersloot. Maak me eendimensionaal ligt nu in de boekhandel. Van Zuid-Korea gaan we weer terug naar Nederland. We boffen maar met het muzikaal talent dat Eefje de Visser heet. Dit is Stilstand. Is laat op de rand. Een schatje drinkt en verdrinkt. Tot ik wegval en verga. Het diepe zijn de last die. Maar wat gooi je weg? Wat hij Bitterzoet, het album, maar vooral ook de live act van Eefje de Visser is mijn hoogtepunt van de afgelopen zomer. Er is een registratie van en dit nummer is daarvan als single de wereld ingeslingerd. Zo kan ik me nog even wanen in die hete tenten. Het heeft mij alles behalve stil laten staan in elk geval. Stilstand was dit. Zowel culturele tips als persoonlijke recensies zijn altijd welkom. Laat het ons weten via eenuurcultuur@vpro.nl. Moving Futures is het festival voor nieuw danstalent dat 8 verschillende steden aandoet. Het festival bestaat 10 jaar en voor het laatst met Jasper van Luik, choreograaf en coördinator van Moving Futures. Goedemorgen Jasper. Goedemorgen. Ja, met dit festival wil je een nieuwe danstaal presenteren aan het publiek. Waarom is dat belangrijk? Ik vind het heel tof dat Moving Futures echt nieuw danstalent laat zien. Ik ben daar zelf als choreograaf ook een aantal jaar geleden begonnen. En wat je merkt is dat de nieuwe generatie dansmakers echt op een andere manier dans maakt dan we als publiek gewend zijn van de grotere gezelschappen. Dus de danstaal is anders. Hoe ze met tijd, theatercodes, kijkcodes omgaan, die bevragen ze. Ze zijn erin nog aan het onderzoeken en op zoek. Dus je merkt dat het ook hele nieuwe manieren van kijken naar dans oplevert, die ik heel spannend vind en supergraag ook wil delen met een publiek. En wat is dan precies die nieuwe dansstijl? Wat kenmerkt de nieuwe dansmakers? Ik merk dat deze generatie makers heel erg bezig is met autonomie. En ik denk ook dat autonomie iets is wat natuurlijk een nawee is van een COVID-pandemie, waarin we heel erg op onszelf zijn aangewezen en vanuit ons eigenlijk isolement toch anders zijn gaan kijken naar hoe sta ik in de wereld en hoe wil ik wat ik maak en wat ik artistiek ontwerp delen met een wereld en met een publiek. Zeker dit jaar merk ik dat het echt een mozaïek aan makers is die heel erg vanuit een autonome positie vragen: hoe communiceer ik met mijn lijf? Welk verhaal vertelt mijn lichaam? En dat resulteert in eigenlijk een heel divers palet aan voorstellingen. Dus er is niet één trend in het festival qua bewegingstaal of qua voorstelling waarvan ik zeg: oh, hier is deze generatie mee bezig. Ze zijn juist allemaal heel erg bezig met eigenheid. Mm. En we vragen heel erg hoe ze autonoom werk maken. Wat niet per se op ander werk lijkt. De trend is juist de veelheid in dit geval. Ja, de veelheid, maar ook ik merk aandachtig inzoomen op thema's. Dus veel aandacht geven en één verhaal echt helemaal uitdiepen en uitwerken en dat delen met een publiek. Zouden we wat voorbeelden kunnen noemen van makers die nu op het festival te zien zijn die dat goed uitdrukken? Ja, zeker. Charlotte Pas, die is via ICK Artispace aan Moving Futures verbonden. Die heeft een solo Victory Boogie Woogie. En dat is eigenlijk een duet tussen hem en een soundscape designer. Charlotte komt zowel uit de dans als uit de meme. Die combineert die disciplines ook. En de solo is eigenlijk een verzameling aan levensfases, levenselementen van een drukke straat oversteken tot een diner met je ex. En ja, wat heel tof is, is dat zij met elkaar eigenlijk live jammen op het podium. Dus de volgorde van de voorstelling staat niet vast, maar doordat ze met elkaar communiceren, de sounddesigner zit in het publiek, Charles staat op het podium, jammen zij door verschillende levenssituaties heen en houden ze elkaar daarin heel erg scherp en verrassen ze elkaar daarin. Ik heb hem afgelopen vrijdag gezien tijdens de festivalopening in Den Haag en ik was blown away bij de scherpte die zij met elkaar hebben ontwikkeld en de manier waarop ze heel snel kunnen schakelen tussen verschillende situaties. Ik vond het fantastisch. Ander voorbeeld is Veerle van Overloop met haar gezelschap Shellfish. Heeft ze de voorstelling What Lies Beneath. Dat gaat over eigenlijk journalistieke informatie en desinformatie. Dus hoe grote persbureaus zoals Reuters eigenlijk bepalen wat wij in de media te zien krijgen of hoe we gevoed worden over hoe het eigenlijk gaat met de wereld en de planeet en de machtsstructuren die daarachter liggen. Het is een solo voor een danseres, maar er wordt ook met live gravity en visuals een verhaal verteld over de belangen van machthebbers zoals Reuters en de manier waarop ze ons als mensen ook sturen. Mm. Dat zijn twee voorbeelden. Wil je meer? Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk. Maar ja, want dan blijf ik lekker ranten. Doe nog, mag nog één voorbeeld? Jefta Tenate is een danser die eigenlijk al 10 jaar lang bij heel veel verschillende choreografen in binnen- en buitenland heeft gewerkt. maakt zijn eerste stap als choreograaf. Ik vind dat super spannend, omdat hij het is echt een hele goede danser. En hij gaat nu ontdekken wat betekent het eigenlijk om te maken. En hij heeft Even Onions Don't Make Me Cry gemaakt. Dat is een kort duet voor hemzelf en Mathilde Tomassini. Waarbij ze onderzoeken hoeveel muren we eigenlijk om onszelf heen bouwen als mensen. En hoe we omgaan met de dingen in ons leven die we moeten incasseren. Die ons kwetsen, die ons op scherp stellen. Het is een korte wet van 12 minuten, maar het is echt een pareltje waarbij je ziet hoe twee mensen zich ongelooflijk hard staande houden in het leven met alles wat er op hen afkomt. Mm. Dus ik vind het ook heel spannend dat zo'n danser die super begenadigd is, ook zegt, oké, maar nu wil ik de andere kant van de praktijk ontdekken en ik wil het onderzoeken en delen met een publiek. En dat er gelijk zoiets krachtigs uitkomt, vind ik dan ook heel geslaagd. Ja, zet. Het klinkt ook een beetje alsof ze inderdaad, het gaat heel erg over die identiteit, maar ook juist over hun plek in de wereld of hun wereldbeeld. Ik denk dat dat sowieso, we zijn allemaal heel erg bezig met identiteit. Wie ben ik? Wie ben ik ten opzichte van de ander? Ik heb het gevoel dat daar in de maatschappij best wel veel focus op ligt de laatste jaren. Ja. Jij begon zelf ook met je eerste productie bij Moving Futures. Hoe was dat destijds voor jou? Waar was jij mee bezig en wat heb je daar geleerd? Ik stond als choreograaf 6 jaar geleden voor het laatst in het festival. Moving Futures was voor mij eigenlijk de eerste kans om mijn werk te delen door het land. Dus om op tournee te gaan naar verschillende theaters en ook te voelen hoe het werk transformeert van stad tot stad en van theater tot theater, want de ene zaal is ook de andere niet. Dus het voelt anders, het ziet er anders uit. Maar ook om dat te delen met verschillend publiek. Dus een publiek in Groningen is heel anders dan een publiek in Nijmegen of in Amsterdam. En het is super waardevol om te ontdekken hoe je werk zich ook tot verschillende publieksgroepen verhoudt en hoe het communiceert en ook daardoor ook weer groeit. Dat is voor mij eigenlijk een heel waardevol element aan dit festival. Wat is de rol van het publiek tijdens Moving Futures? Ik hoop deelnemer, niet alleen toeschouwer. En dat betekent echt niet dat we participatiedans maken waarbij je het podium op moet. Daar hoef je als publiek niet bang voor te zijn. maar ik denk dat het voor deze generatie makers of deze jonge makers ook super waardevol is om dat publiek te ontmoeten en echt in dialoog te gaan met ze en te voelen, oké, maar wat heb je ervaren? Wat heb je beleefd met mijn werk? Dus we hebben naast natuurlijk het tourneeprogramma ook een serie gesprekken tussen publiek en makers en dansers om echt met elkaar te voelen van oké, wat heeft mijn werk met jou gedaan? En wat kun je als publiek ook mij teruggeven in je beleving, zodat ik ook als maker weer verder kan denken, voelen, proeven aan hoe dat werk zich ontwikkelt. Nou, dat lijkt me een hele mooie uitnodiging tot slot. Ga dat samen meemaken. Dat kan nog dit weekend in Groningen en hierna nog in 6 andere steden tot en met 21 mei. Dankjewel, Jasper. Dankjewel. Darling, close your eyes. I don't want you to see me cry. God is my witness. Each time you kissed me, I was in paradise. Darling, close your mouth, 'cause I don't like the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, 'cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, like you used to down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. fell in love. You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, 'cause I will always be with you. You're chilling out at minus 10 degrees inside my deep freeze. Bang, bang, a light going out. Bang, bang, you fall. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. Er is een prachtige nieuwe plaat van de Nederlandse Kovacs, Child of Sin. Daarvan was dit het nummer Bang Bang. In het najaar staat een nieuwe tour gepland, ga dat zeker checken. Heb je iets doops, raars, opvallends gezien, of stuurde ik je naar iets waar je nog heel even op terug wilde komen? Schroom niet en stuur je recensie of cultuurtip naar eenuurcultuur@vpro.nl. Deze maand is het Queer Geschiedenismaand. In dat kader zijn er door het hele land wandelingen, exposities, gesprekken en andere bijeenkomsten. Vanmiddag kun je bijvoorbeeld terecht in het Stedelijk Museum in Amsterdam voor Weaving History met The House of Hopeless. En Alara Adilo won deze week de Herman de Koninkprijs. Uit de bundel Mythen en Stoplichten is dit, De heldin en haar infecties. Ik sluit mijn ogen, schuif de nacht in een boot op het stadsplein. Verander in een kiezel op een rivierbed. Ik hoor mijn binnenkant ruisen. De stroming sleept mij over de kleibodem. Boven mij rimpelen golven, daarboven de oude hemel. Ik zit met de nacht in een boot. Roei richting een rood borstje dat in de Esdoorn zinkt. In de binnenstad bloedt een gazelle dood. Ik streel haar gewei, vaar voorbij. In de verte hoor ik kinderen schreeuwen. Ze spelen oorlogje. De nacht frikt zich langzaam los. Vlucht als een rog. Dat was Alara Adilo. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur. Dan heeft Eva Koreman, schrijver Joris Escher, te gast. Hij schreef een boek over zijn oud-oom, de graficus en kunstenaar MC Escher. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva, of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. De verzetsman en de voetbalheld. Een waar gebeurd oorlogsverhaal over helden. De verzetsman en de voetbalheld. Nu in de boekhandel. Investeren met de zekerheid van stabiel rendement en het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Voor uw zakelijke hypotheken, ga naar mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De verzetsman en de voetbalheld. Nu verkrijgbaar bij Bruna en Reachop. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Het is weer Hamster bij Albert Heijn. En omdat ze 20 jaar bestaan, dubbel zoveel producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus, u nog soep in zak en kuppensoep, tweede gratis. Boeie. Alle Perla Pet 36 stuks, ook tweede gratis. Lekker hoor. Alle appels op schaal, 2 voor 4 euro. Zoé. En een elektrische stadsfiets voor €999. Yes! Hamster! Morgen in de serie Nieuwe Blik terug, Anton Ammo. Als filosoof en professor maakte hij in de 18e eeuw furoren in Duitsland. Maar zijn roots lagen in Ghana, waar hij als jongetje tot slaaf werd gemaakt. Het levensverhaal van Anton Ammo. Morgenavond, 7:30 op NPO 2. Nieuw bij Albert Heijn, sparen voor buitenservies en sterke glazen. Waar je lekker lang van kan genieten. Ideaal voor in de tuin, op het balkon, op het strand of in het park. Spaar nu in de AH-app en spaar 2 keer zo snel met mijn Albert Heijn Premium. Lekkere van Albert Heijn.